Κοίταξε να δεις, δεν αντιστέκομαι σπειρασμό. Ποδοβατιόμαστε. Ναι, ρε, αλλά εντάξει, τι σημαίνει αυτό. Τι... Σημαίνει ότι δεν είμαστε ικανοί απλά. Ικανοί γιατί, ρε. Ικανοί, ρε, ικανοί, πώς το λέω. Η ζωή μας που είναι, Άγγελε, η ζωή μας είναι εδώ. Είμαστε με τροφιά.